أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. صدق الله العلي العظيم. ده مبارک آیاتونه د سورۃ یونس د اوه پنځوسم آیات څخه شروع پر شپږم آیات باندې دا ختم شو. د دې لومړنۍ برخې ربط د ما قبل سره دا دی چې هلته مخکې په اوه دیرشم اته دیرشم نه دیرشم او څلوېښتم نمبر آیاتو کې دا آیاتونه چې مخکې موږ ویلي وو دا هو جرشم آيات داسي وشو وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله قل دا قرآن داسي ندي شداجي دا لا سما سوا بلچا دا جور کرينو بياجي راست ولينو يا أم يقولون افتراه يا دي ويش دا محمد جور کردي قل فأتو بصورة مثله داسي رازتر داسي لوشتم آيات كوريش وربك أعلم بالمفسدين فدوغو آياتوكي دا قرآن حقانيت بيان سوي دا مضمون خو چې دا سورت موجود ده اساسي څو موضوعګانې ده درلودلې چې د الله وحدانیت بو یا به د قرآن حقانیت و یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صداقت و یا بعث بعد الموت د اصولي څلور مسلې بیانې دي په دې کې نو ګای یوه ګای ګوله ګای یوه ګای ګوله نو چې په هغو څلورو آیاتو کې چې دا مخکې ما درته وویل حقانیت د قرآن بیان شي بېرته خبره وه حقانیت د قرآن بیا راغله بیا دا مسله راپورته کړه د قرآن حقانیت بیان دا یو بل مخکې د قرآن د پاره دعوت ذکر سوی چې خلک قرآن ته را دعوت شي مګر هو هغه دعوت چې وو هغه د چا د پاره وو هغه دغه چې وو فضیلت ترغیب دغه ورسره او ترهیب ورسره وو ترهیب بیرول عذابونه ورسره ذکر سوي وو دا اوس چې دیم دعوت و قرآن ته ذکر کوي ترغیب ورسره دی ترغیب بیا دا دی چې څه نعمتونه ورته بیان کړي خو چې دا شی درکول کېږي دا درکول کېږي نو دعوت چې دی په دوه طرزه کېږي گای ترهیب وی گای ترغیب وی ترهیب دا دی چې بیرایه یې لکه موږ چې یو کښنه ته سمه لاره شي چې دا وکه دا وکه که دا نه کړو نو پلانې سزا درکوم دا ترهیب دی نو گای بیا ورته وایي چې دا دا کارونه وکه بیا سایکل درته رانیسم دا نه بیا ترغیب دی واغه ته جوړ لره ورکړي نو د مخه د قرآن کریم دپاره دعوت و د ترهیب سره ترهیب ورسره او بیرونه ورسره اوس و قرآن ته دعوت ذکر کېږي ترغیب ورسره دی نو دوه رابطه شول د قرآن حقانیت مخکې بیان سوی بیا یې دلته بیانې خو مخکې چې دعوت د قرآن دپاره ذکر سوی د ترهیب سره جوړه و اوس به د ترغیب سره جوړی نو آیاتو ته به متوجه شو. یا ایها الناس ای خلق قد په تحقیق سره جاءت را تک کړی دي کومو تسې ته موعظه پند پند څه معنی دپاره د ترک د معاصي و سړی چې یو چا ته پند و نصیحت ورکوي د څه دپاره چې د ابد کارونه پرېږدي دا ښه کارونه در واخه نو دا قرآن باندې الله د موعظې نوم کښېښه وه چې تر قرآن ښه موعظه نشته چې هر څه واعظین تېر سوي دي هر څونه وعظ وکي وکي تر قرآن ښه وعظ نشته دا ټول تر ټولو ښه موعظه ده ښه پند نو تیس تر غلی دی موعظه پند چې پند کوم کار درکې د ګناهو څخه د معاصی او څخه راګرځي او دا د چا د طرفه د موعظه من ربکم دا د طرفه څخه د رب ستاسو و شفا او دا شفا تیسته راغلی ده دا شفا ده د کم کار د پاره لما د پاره د هغه درد و غم د هغه تکلیف فی صدور چې په جګرو کې دی د ارتکاب څخه د معاصی و انسان چې ګناه وکړي یوه ګناه وکړي بل ګناه وکړي د ګناهکار ګردومره زړه د غمو ډک دی چې دا ته د یوه پلټې په ګناه هم اخته دی هغه د ګناه سره چې دی ملاقي ملابسي تر هغه وخته پورې خوشحالي چې دا ګناه مازې تېره سوله تا یې وختې په هغه ګړي کې باره د اداره کمې د خلکو پر چا ماسي وناسي زړه یې د غمو ډکې زړه یې د دغسې دوکه ډکې نو دا قرآن چې دی دی قرآن ورواخلي دی قرآن ته کښېني د ده په زړه کې به شفا الله راولي هغه دردونه هغه غمونه ونو حسطونه به ګرده د زړه څخه جاروسي ایسته به سي د قرآن باندې د شفا نوم هم کښېشو قرآن شفا ده مګر ووه د کوم کار دپاره شفا ده د هغه ما فی القلب که هلته شرک پروت وي که هلته نور شکوک شبهات پراته وي یا دغه د ګنهونو حسطونه پراته وي دغه قرآن یې شفا ده د دغه دپاره الله نازل کړي دا بل شفا چې پر سر مې درد وي پر دا ځای مې درد وي تور ژړی یم پلانه یم د دې دپاره قرآن کریم عادي شفا نه ده د دغه دپاره نه دی نازل سوی چې خلک یې تعویزونه ځینې وکړي هغه یې فرعي فایده ده چې ورسره بنا د نزول یې د دغه دپاره راغلي چې د زړو اصلاح به وسي د خلکو دماغونه ورسفه سي د شرکه یې پرېولي د ګنهو څخه یې پرېولي صاب سوتره کې کیدای سي زما په خبره پوهېږي د قرآن اصلا نزول چې سوی دی هغه د دغه قلبي ناجوړۍ دپاره په قلب کښې ناجوړېږي لکه ریا ده د مساتر حسد دی بغض دی کفر دی شرک دی دغه ګرده په جوړېږي دا بله شفا چې ده دا د بدن د اجسادو دا دغه د جسد غچ دی د بدن غچ دی چې سره درد دی تور ژړی دی د مثال په طور د دغو دپاره چې بیا دی هغه خارق العاده شفا ده ګای ګای پر بنا کېږي ګای ګای نه پر بنا کېږي د هغه یو سړی دی دغه آیات یو وخت ګای ګای د غاښ پر درد وایي هغه دسې په دستي وچ کېږي بله پلاګرده قرآن شریف پر ختم کړه نشو کېږي ولې خو د ده نزول د دې دپاره نه دی سوی هغه فقط مازې قرآن خپله یو کرشمه او معجزه ګای ګای ښکاره کوي علاج خو وسي او دا بل علاج یې ګارنټي دی دا بلته چې دی مازې ورته کښېني غوږ دې ورته ونسي چې د ده اصلاح راځي که نه راځي هو په صداقت کښې ورته کښېني و شفاء او شفا درته راغلې ده لما د هغه مریضیو د هغه دل تنګیو دپاره په صدور چې په ځیګرو کې دي د جاعته څخه د ارتکابه د معاسي و نو د موعظې سره مو کمه خبر کړې شوه چې دی پند دی د چا څخه د ګناه څخه د راګرځولو دپاره د ګناه څخه چې راګرځي د شفا سره کمه خبره راغله چې دی شفا ده د هغه ناجوړۍ دپاره چې په ځیګرو کې پیدا سوي دي د جاعته څخه د چا د ګناهو د کولو چې په ګناه وی کړي ناجوړۍ راغلي دریم وهدن او دا هدایت درته راغلی دی دا قرآن کریم دا لارښود دی و چا ته حق لاره شي حق حق شیان حق حق احکام په دا قرآن کې دي په څه چې دنیا کې چې هر څونه پوهان پر لږ کښېني چې هر څونه ډاکترانو پروفیسران سره کښېني قانون جوړ کړي په هغه قانون کې بېرته دوه کاله بعد غلطي راوځي بره بیا وایي راسي چې په اسمبلۍ کې دا ماده بدله د الله تعالی قوانین چې دي دا بدلېدنه غواړي دا الی یوم القیامه پورې غلطي نسته په کښې کې دا حق دی انسان دې تطبیق کړي د دنیا او د آخرت د ښېګڼو ضامن دی نو قرآن هدایت یې کومې لارې لري هغه حق لارې لري سړي ته حق لارلور ورښي په هغه کې بیا د غلطي احتمال نه راځي په کښې کې نو هدایت راغلی دی ورحمت او رحمت راغلی دی دا بیا څنګه رحمت رحمت دا معنی چې قرآن هدایت درته وکړي تا هغه احکام عملي کړل پر لار ولاړې پر دې نو رحمتونه راووري د دنیا ژوند هم وسا دی د آخرت ژوند هم په وسا سو نو په څو نومو یې قرآن دلته یاد کړي په څلورو نومانو اول یې د موعظې نوم پر کښېښوه چې دا ډېر ښه نصیحت دی د ګناه څه سړی راګرځي دوم یې د شفا نوم پر کښېښوه چې دا ډېره ښه شفا ده دا ډېر ښه درمل دی میډیسن دی معنا د واده د کوم شي دپاره د هغه قلبي ناجوړۍ دپاره چې په زړه کې ناجوړۍ موجود وي یا یې شرک یا یې کفر یا یې د ګناهو څخه کوم غم هغه پرېولي هغه صفا کوي دریم نوم یې هدن قرآن هدایت دی دا هدایت راغلی دی کومې لارې ته سړی هدایت کوي هغه حق لاره چې ده په دې زندګۍ کې چې هم د دنیا ښېګڼه په کښې یم د آخرت قرآن لاره ورته ښي تر قرآن بل د هدایت ضامین هغه ناکامه دی پسې و رحمت د رحمت مې پر کښېښوه چې یعنې که سړی نو د هغه فرامین عملي کړي د هغه هدایت عملي کړي بیا نو رحمتو ته منتظر شه چې په ژوند کې هم برکت دی په آخرت کې هم برکت دی رحمت شو مګر دا څلور سره لږ مؤمنین دي د مؤمنانو د پاره الله وي د موعظه هم ده شفا هم ده هدایت هم دی رحمت هم دی که ته ونه ولي د کفارو د پاره نو دی هدایت نه دی د کفارو د پاره نو دی شفا نه ده هغه دغې کې د مثال په تور غوږ ورته ونیسي ایمان پر راوړي د هغو د پاره دی موعظه نه ده رحمت نه دی د هغو د پاره خو دی خو نه دی نه قبلوي نو چې نه قبلوي قبول یې چا کړ دی مؤمن نو چې ګټه یې مؤمن واخیستله باره نو موږ وګو کې د ده د پاره دی خاص کدای په مضمون پوهیږي نو دا د مؤمنانو دپاره الله ذکر کوي ځکه چې ګټې مؤمن خوري دا د موعظې کار هم مؤمن ځینې اخلي د شفا کار هم مؤمن ځینې اخلي د هدایت کار هم مؤمن ځینې اخلي د رحمت کار هم مؤمن ځینې اخلي نو خود الله للمؤمنین که دا بل اوژه ورته واروړي هغه ته هم دغه سمري ورکوي مګر خو هغه چې کوي نه دی کوي نو الله تعالی دی ذکر کوي ځکه په هغه سورت بقره کې چې هدن للمتقین کې هدایت خو د عامو خلکو دپاره و د عام انسانیت دپاره و متقي چې الله خاص کړي خو نو ګټه یې ده خوړلې او په دغه باندې نو فسي الله عز وجل وایي قل تورته ووایه محمد ورته بفضل الله فضل سرد الله وبرحمتي فرحمت سرد الله وان فبذلك فداغ سر فل يفرحو دي خوشالي وكي دا غزاي كي چدي دو رقم تفسير دي تفسير مزري شريف دي سواي وي قلت ورت وي محمد چدا بفضل الله وبرحمتي ترجد مخي فعل جاء وسر يشي دي دا بفضل الله چ جار ومجرور دي تعلق بتر اغ جاء فوري ولري قلت ورت وي چرتا جاء چراغل دي دمخ چدا سرور شان ذكر چدا موعظه راغلي ورو قد جاءتكم موعظه شفاء رحمت او هدا دا چې ذکر سی ورته دا چې راغلی دي تسته د قران په دغه حیث باندې ورته دا به په خدای لاره د پلار حق پر خدای نو باندې ستا صح حق خدای باندې دا د الله فضل او کرم چې موږ سره وکړي چې تاسو او علم او عزه راکړه دا چې شفاء راکړه دا چې هدایت راکړه دا چې رحمت راکړه دا د الله فضل او کرم چې موږ سره کړی قل تورتو ہے اور تھارا تاگے کڑی دی دغ شیانو بفضل اللہ دا دا اللہ پا پازل سر دی و برحمت ہی دا اللہ پا رحمت سر دی زمج دا طرف سخ استحقاق نست چا اللہ دا خوز ما حق دی تبیرا کہے نو چې دس سوچ دا دا اللہ پا پازل سر سو پا بذالک نو پا دغ پازل و رحمت چا اللہ دروانی کڑی دی پل یفرحو دی جی خوشحال سی دا انسانان پا دغ جی خوشحال سی ارگری جی حمدنوی چی یا اللہ حمد تعالی رب القران چرا کړی دا چې سون احسان را سره کړی دی کدا د قران هدایت نه وای مخزه به اوموس یا بت پروت وای سجده به مرته کوله یا به می غایت کوله یا به می اورته کوله یا به ګر سره لا جن وای چې به من من لا جن خو ز لا جن یت ډیر دی دی سکولر ورته وای سکولر دغه دی چې اس جن تعقد نه سکولر اس جن تعقد نه آزاد خیال ا بس نو کوشش و شروع دی د دنیا چې سکول نو د مصرفونه په کیږي چې انسانان سکولران کی پدارې لګار کې به تاسو اوري بس یو پلا دا د شوز سره د ځلمونه کیږي د پلانې سره دا کیږي خلک نه پوجا غزړې خبرې په دماغو کې نو څه باید وسی د دې پر دماغ باید کار وسی پر افکار او کار وسی بل فقط دا غس نه درته وایي چې د عقیدې سي اسلامي څه کا کافر کا برسې میر زما گزاره وسره کیږي بس په پوش کې پیچلې د دې پر فکرو باید کار وسی د دې پر دماغو باید کار وسی دماغو را دغه چې دماغ د جنو ورخالیک دغه شی زین جوړ کله کې یو خر لکه یو پسو یو چر چرګ په چی باندې حلال حرام څه دلی شتر خوره کوي وسو اجدا ما ته حلال دي دا حرام دي دي د څه شي انسانانو څه وسترګان جوړي چې دا حلال او دا حرام عقد ځني و نه باسي تر هغه وخت خو به ولا کفر واخلي دا رادیو ګانی دغه سی وای چې شجون هغه دي چې د خلکو پر افکار او کار وسو فکر یې خالص د څه چې عقد وسو جوړ کړی ولې دا الهي عقیده چې د قران کې ستا هغه ځني استک بار دای میو پسلی بار بیان خور و مور دا بولو دا بل دا پټ نسره لري فقط دغه نبی د یو د خور مور سره دای ور به ته ټینګ کړی دا غدي غسل به دا بدره به ته ټینګ کړی یو دا غ سره پیار کوي بل دا غ سره پیار کوي بار دا غره کم شاده خور پر چا معنی سیستم مخ دې ډیره حیا بار رسمي مرګه غوان ځنی جوړ شي رسمي دا غدي چخوان نسره بدی دا یو غدي یو سره په پکنیک تللی دا بل غدا بل سره ته پکنیک تللی ما شام کورو ته راځي څوک پښتنه لسی کولای چې تللی وي چی کولی چې شو ورکه چیری به دا ژوند دی کی نو دلته چې دی الله پر موږ پازل کړی دی چې هغه رقم نه قران یې را تر کړی دی پابندې او پابستې ست چې دغه کوه دغه مکه کې دا وکړه جزا دې دغه ده کې دا غ شکرونه وکړه بیا دې نو بدله او ثواب هغه دی نو دا پازل د الله دی کنه دی داس وی قل تور تو ای محمد و داخل وته ورته تست چې دغه رحمت او موعظه او شفاء او هدن د غلی او په فقد الله دا مجئات په پازل د الله او وبرحمتي فرحمت سره د الله نو فبذلک په دغه پازل سره فل یفرحو دی خوشالي وکړي روح البيان ولا نور وتفسير بعد ذكر لي اغا قلت بل فعل ما غادي تقول رسل جاء ورسل رجع دغه فل يفرحوا يا بسطي فقط ما زو دغه فل يفرحوا فاصل كده مخدي قلت تو فل يفرحوا دي خوشالي وك فش اثر ففضل الله على رحمه الله شد القران دي فدغه دي خوشالي وك ابر فر د مخ كده حسن دفر هر شيء حق د تاخير مقدمه كي فمعني وك من ويلي حسر فيدك واذا درس الاصلي شي قلت تو يا محمد وخاص بفضل الله ففضل الله وبرحمتي فرحمت الله فليفرحوا دي خوشالي كرتا فدغه خوشالي وك بدنيا خوشالي مك شي کر مټر مرانی اګه عارضی شی دی برته د لاس وځي مټر په کور کې ولای دی تاب په جنازه ځنی وشي ته څه خوشالي پدې کې جن در چنګه دا فضل رحمت رنګ په دغه خوشالي وکي چې ته زیاتې د سر روان دی په قبر کې مستعد استاج پاک د عذاب د اخلاصي کده یې په مضمون په یوه نو اصلي خوش دی روح البيان والاوي دغه فل يفرحو چې دی په دابې فقط لله او برحمتي دا جار موجود تعلق پر سره جس تقدیم د حسر د فار سعودي بار پر خاص وای په ترجمه کې چې خاص په فضل الله خاص په رحمت الله فل يفرحو دی خو شالي وکي کته و نو چې هغه فل يفرحو اصل په دې کې عمل دی په بذلک څه کې و یا غیاده ته کې د فار را چې وان بیا در ته وایم چې وان په بذلک خاص په دغه سره بابا پر بل خو دي زم لار نشي ګوره دوه واره ذکر کې په فضل او په رحمت او په بذلک په دغه سره فل يفرحو دی خو شالي وکي کدا هیڅ وځ د آیات په مضمون کې څه پیدا دیاس فالته جاور سره کشر چې مضمون برابر شو کدا غ په فرحو په شی عامل کې واغه پر د مخصي وجه د حاصل د پر نو تر هغه لا شخون دا ورس خبر فسال فرمای وای هو د قران چې دا رحمت دی هدایت دی موعظه دی شفا ده نو دا چې دی خیر مما یجمعون خیر دا ډیر فائدہ مند دیر غټور دي ترچا مې ماتره هغه اموال یجمعون چې دې سره جمع کوي کدی د بین کټالې په بین کې جمع کوي ام د قران تر هغه جمع سو په سو بیا دي ولغه د په هغه او په اساس د پای نه کې قران او د پای در سره کې چې جنت ته داخل نه کې در هغه وخت پوری دي قران پر ولا کشت یو عالم وای وای دا چې دا فطرت جوړ دي د مدرسې الک چیزې اوس کې مدرسو ولاته بس چې په شاور په قران شریف په شای الکان چې اکثره د قران کریم په غیش کې نیول و اې د دې فطرت ته مخه دا وای چې د قران زما رهنما دی ګوره د مخې مې دی زپه په سیم تر اخرت چې جنت مې بونه ځنی استکو دې دا وای دا بل چې بوجو ورته په شاته اچولې دي هغه تا ته په خپل کردار دا درشي چې دا پر ما پیټ دی عالم په والا په دا ته کې چې دا ته چې شو پر چې شو عمر سر پاو ژوند پر چې شو رسول دې نه پیژن دی الله دې نه پیژن دی قران دې نه پیژن دی عبادت حلال او حرام دې نه پیژن دی دا ستا په شاو دا چې شو خو فقط ریسک ته بغټی چې برابر به زیل ځای ډاکټر غټ پیس به اخلم نو د شابستی چې په شاکړې ده هغه دغه تا ته درشي چې دا پر د بوج دی په ورځ د قیامت به د اسکول بوج راټینګ کړی وي دا بل چې په غل کې نیول دي مخ ته نیول دا غوې داس ما دغه سملګری دي دا مې رهنما دي جنت مې کشي نو قران خو دغه شی دی خیر مما یجمعون دا خیر دی به تر دی مما تر هغه ټول شیان یجمعون چې د سره جمع کی دا څنګه شو ګوره د ترغیب د لارې دعوت او قران ته ترغیب ورلرو کې شمال موعظه شفاء رحمت هدايت فضل الله برحمته افسه هو خير مما يجمعون دا قرد دعوه القران تدي خد ترغيب ورسره دي معنا شش انعامات ورسره ذكر كيج فايدي ورسره ذكر كيج كذا اسم مضمون تي سوس فايدي جاست فسيد قل ارايتم سچونه سيد دا غسب كتر پای پور فدي كي بعد الجن رسوم الشركيه وابطال على بياني دا رسوم الشركيه چو په سوره انعام کې موږ ویلو دا شرک چې انسان کوي شرک نو برابر خپل ځان ته تقاضا وی لري بار نو د جبت په داشي خو به دیج می کو د جیر مر په داشي خو به دیج می کو دا د هیڅ کوم معبودان ځان ته ټاکی د اور په دیج خو به دیج می کو دغه حلال او حرام د ځانه بارکی اوس الات چې مشته حلال او حرام شو دغه خو بیخي خوندور دی چې دی دا شرک چې وکی د جیر سره حلال او حرام پر لګات حلال شی به دی به حرام کړي حرام به دی به ځان ته حلال د می مسفوح تس پیژنې نه جسه وینې چې حیوان حلال کې وزدا غدي د ټولو شتوې په اړه ګوي وینې مسفوحه د پیښې کې تکه کې به په غوړو کې سره کې خوري خدای نه جسه د قران نه جسه بدل نه ده د مثال په توګه حیوان چې مردار شي په خپل حساب کې دی ول د دغه غوښه نو خوږي ګوره الله په خپل لاس مرګي دا چې الله نه کې دا چې دی دا ور خود دور نه دی دا غسی به ځین شان حرام اوله لکه هغه د مثال په تور بحیره و سایبه و دغه وسیله و حام و نو حیوانات ول دا به پر مش حرام دی دا سبب یعنی حرام ته حلال او شوز سبب یعنی حرام دا دغه قسم څخه د ځانه د خیر چې تحلیل او تحریم کا و دغه د شرک ته قضا و هغه د شرک ته قضا یو سبب کلی الله د سر توای وای قلت تور تو ای محمد ارئیتم تسمع ته بیان وکي ما اغشيا انزل چ نازل کړي دي الله تعالی پاک منه خلق کړي دي الله پاک لکم ستس دفر من رزق د رزق څخه د من رزق د اوغه ما بیان اغه چ الله نازل کړي دي تست د رزق څخه تست فقره څخه چل کوي فجعلت تست وګرزا ومنه بعض اغه څخه حراما حرام الله نازل کړي دي ست د پاره ته پراو غړي چې یا د حام نه خوړ کیږي د صایبان نه خوړ کیږي د وسله نه خوړ کیږي لانه نه خوړ کیږي ته ځان هیڅ پکښ کشي حرامه یې وحلالا حلال ځینې شیان چې بیا دغه نه بیا پر خپل حل پرېږدي چې سیې دي نو دغه د حرمت اختیار تا ته چا درکش کېږي وګوره دا د رسمي باطل چې مار د مخ خود د شرک ابطال بیان سوی په دغه اساسي مسلو کې د سورت یونس وسی هغه رسومات چې باطل چې د شرک په قضا خود دغه ده چې د الله تعالی په حلال رزق کې تخت کې شی دا ناروا دي دا ناروا دي دا ناروا دي دا ناروا دي بیا د الله تعالی نظام سیې دي چې الله ګرد حلال کړي چې حلال دي ته بیا په حلال کې د څه لپاره حرام پیدا کې چې دا حرام دي دا حرام دي لکه مخکې مار په تفصیل په سورت قرآن کې دا خبره ویل سوې ده قلت ورته وایې محمد رأيتم تس بيان وكي وما تدشش ماذا أغش يعني أنزل لك نازل كي دي الله على فاك لكم تس لرا أغنو تشش دي ومن رزق دا رزق سخاء رزق جديد جديد تنازل كي دي تس سبك شكوي فجعلتم تس نقرز ولدي منه بعض أغس سخ حراما حرام يوسش يعني حرام كي وحلالا أو حلال أغا يوسش على حلال كي أغجب الأغي حد بري يشد نو قلت دش ورتا أغي بتالي داغا دي تورتكي ورتا الله أذن لكم اصلي الله دي اغه الله د تویره خپل حمزه چې دی اغه چې کی مسهاله کی په علی په واره ایا الله الله پاک اذن اجازه درکړی د حکم درکړی د کوم تسل در دغه اختیار الله درکړی چې په شهر کې تاخته اوس بس یو څه شهر حرام ولا د حرمت اختیار ته الله درکړی نو ته خمن پیجو دي چې الله خو اختیار چاته نور کی الله خپل نظام په خپل ولکه کې اخستی په خپل قدرت کې ټینګړی بل څوک پدې کې خپل نشي چول اوره چې یا خدای دې الله لري زدا شي حرام او الله ته ګرد مخلوقات زما دي نظام زما دي زما په نظام کې به ته حلال او حرام جوړې نور ته چې الله تا ته امر درکړي هغه خو جواب مونږ ته دي چې الله خو نه دی کړی ام على الله تفترون ام اي على الله پر الله عز وجل تفترون تش درواغ او ټکول کې نو معلومه ده چې پر الله کې درواغ او ټکېم ګوره څنګه شي پتالې ورګې چې د دې څه پښتنه وکړه چې آیات ته الله دا اختیار درکړي چې دا شیان حرام کړي او که پر الله دروغ ته وخت معلومه ده چې جواب داد و ام قسم دې دی په الله چې دروغ ته الله نه هم نه هم اوس پر د باندې حرام کړی و نه وسیله پر حرام کړی او نه صایبانه بحیره دا خو ګرد دې د بتانو پر نمان نظر کړی و برای چې شو برای نه حرام کړو ورته الله اختیار در کړی خو یا نو معلومه ده چې څه چم کې پر الله باندې ابتراء وي تړي ام آیا عز الله کفر الله پاک باندې تبترون تش دروغ تړل کوي دروغ څه تړي نو دې پښتنې وسول د اولی پښتنې جواب چې دی منفي نو دا د ام پښتنې جواب معنا مثبت چې و دی پر الله دروغ تړي هغه بل خبره سي نه ده چې الله د اجازه ورکړي ده الله د اختیار ورکړي چې هر شي حرام وي هغه حرام ونی شي کولای فسینو چې دا دوام د دوام خبري جواب مثبت راوتی چې ام عل الله تبتر ايا کتس پر الله دروغ تړي هو دی پر الله دروغ تړي نو الله وي بده شي و وما ظن الذين يفترون پر الله دروغ تړل خو اسانه مثلا نه ده د پښتنه خو الله کې چې الله شت په د پنځه فوټه بدن ته دونه یو مفسد دروغ تړل په مفسد نه کې نه کې شیان غټه کول نه دي شوی وما ظن څه ګمان الذين ذا خلق يفترون چې دوی غټه کوي على الله پر الله باندې الکذب دروغ نو د دې څه ګمان دی یوم القیامت پر ورځ د قیامت د قیامت پر ورځ د پښتاته باب یې زمال میشت درک چې پالتو دغه سره ځي بابا د قیامت ورځ چې پنځه زره کال ده درک دغه سپالتو ده پالتو نه د دلته به د مسقال زره کې حساب کیږي نو ته چې پر الله درو وخت لري د دې پښتنه به ندر څه کیږي د ولی پر اخرت نشي ګمان کړی دی د څه ګمان دی چې اخرت نه راځي خوم غلطي ګمان او کوای چې اخرت خو عزیز ما څه پښتنه الانو کې خوم غلط دی په مضمون ته څه پوهیږي کدا ګمان دی د ورځې د قیامت په اړه کې چې نسته ځنه منم الله خدا ګمان دی غلطي خو راځي د مسقال زره کې حساب کیږي کبره وایا راځي الله ما ته رغم کوي زه د نازوردار څخه يم نازوله ما ته رغم کوي زه په لابس در وخت لرم خدا کومن کې مخالفت نه ده په اخرت په باره کې څه ګمان دی الله دغه څه پښته نه ځني کوي و ما ځوان نو څه ګمان دی الذين ذا اغ خلق يفترون چې دوی غټه کول کوي علي الله پر الله د شش الکذب د درواغ دی څه ګومان کوي دا کسان یوم القیامت چې پر ورځ د قیامت دغه یوم القیامت چې د مازوله چې دي دغه دپاره دی مفعول دی نو نو څه ګومان دي د الذین یکثرون علی الله الکذب دا اګر د فاعل شو د دغو خلکو پر چا باندې یوم القیامت چې پر ورځ باندې د قیامت د څه ګومان دي معنا نیمانی چې وای نه راځي او که منی دا وای چې ما سره پوښتنه کوي خو دوه خبرې غلطی یم ولې چې راس یم ولې چې پوښتنه وسه سوال او جواب ولې چې وسه ان الله لذو فضل علی الناس دا ان الله لذو فضل علی الناس د جهته پر چې الله پاک نو قیامت کې ولې ماته لګي چې دای شرک کوي ستا په رزق کې حلال او حرام د خېټ پیدا کوي نو خوراچینګه په مزه کې در چخ کې درته کیا کنه ولکه قارون چې مزه کنه نيستي الله وای زه په خلقو فضل کوم د توبې وخت ورلر وکړو په ګناه کې ولاړ دی عذاب نه پر راځي شپېته کاله ټیم ده توب کوم او ګونی خدای توبه به وکړي توبه چې دی د دې ګردو هدایاتو څخه د دې ټولو نارو د دې تبلیغ څخه دی کار نه اخلي پر خپل باطل باندې سپور دی انا بار پر د باندې اتمام حجت کیږي الله دې زما فضل او احسان دې چې ټیم وکړو کني حق خدای وو چې دا ما زه ګناه کړی پر هغه ځای باندې ټک زره چاودلې او یادار کوم چې په ځکه نه وتلې خو زما فضل ان الله به شک ادا لذو فضل خاوین د احسان دی علی الناس پر خلق په کم کار کې چې د ست د ګنا سره متصل چې نور لروږي جزا د ست نور لروږي په دغه کې د الله فضل دی ولیکن مگر دون خبره ده اکثرهم اکثر ده دغه انسانان لا یشکرون شکر نه ادا کوي د دې خبره شکر ولا کوي ادا کوي چې ورته الله تعالی چې د ست عذاب نه درکړي د ست په عذاب نه لګیا کوي نو دغه څو احسان در سره کوي ګورې توبه وخت کوي شل کاله چې په ګناه کې تیر شو په دې شل کاله کې وجود الله طرف څخه عذاب نه کېدلی یا او موږ په باور نه دي کرالي و نه څه توبه وکړي دې نه کوي نو دا دونه وخت ورکول الله دې از ما له طرفه فضل دي کنه دا حق دا غوښ چې الله دې دستي په دستي مال په عذاب اخته سوی وي نو دې باید دا وخت ورکول دا مهلت ورکول شکر هم ادا کینو خو شکر نه ادا کی ولیکن دون خبر اکثرهم اکثر دا خلق چې لا یشکرون دی شکر نه ادا کی نو د نن سبا کې چې دی دوه برخې سوالیا یو برخه هغه و چې د قران کریم حقانیت له کفه خواچ بیان سوی خو د مخه چې د قران کریم حقانیت او هغه ته دعوت کړي د ترغیب د لارې کړي چې بیرونه او عذاب ورسره دا د نن په درس کې چې د ترغیب د لارې دعوت ته اوس قران حق دی او دغه شې صفات په چی کې دي لکه عزه و شفاء و فلان و فلان دغه نو ومني پسې ورسته چې د شرک رسومات او د شرک کتاب د مخه سوي اغه رسومات چې تحلیل او تحریم اغه الا د تباتل کې چې دغه تحلیل او تحریم چې د زانه تسکوي اغه الا چې حلال او حرام تاکل دی اغه نه کوي د زانه بیا د نظام جوړ کړی دا حلال دی دا حرام دی دا منع دی دا سی دی دغه چې تکي دا الا پکتا اختیار در کړی دی یا نو پر الا دروغ و دي ټکي ک دروغ و ټکي نو ستاد قیامت پر ورځ باندې څه ګمانه دی قیامت د شپالتو ده ناراضي خو غلطه ده راضي که واز ما سره حساب نکې خو غلطه ده حساب در سره کیږي که ته نو د ستیا له عذاب وجه ورکې ول تاسو ما احسان دی الله ور سره کوم چې مور لره وکم چې ګونګ نن به سب یا سبب یا به بل سبب د دماغ به تر او ګرځي د الله تعالی وجنته او هغه وخت مش دماغونه نور اګرځي چې ژره دار کم سپینس پر لکاره سي د چ خپل د عجز احساس وکي بار په دغه وخت نو د توبه کاج نو وځ خپل ځواني کې الت هغه شهوت پر د باندې زور نو شهر سړی باید دغه څخه کار وخت بابا کار په ځواني کې کول پکار په ځواني کې خپل شهوت قیزه کول پکار نو سپینځر چې بار د خدای پاک ناری وي په دغه وخت خوځدې ګناه ته ورلکه ورته درس نه استي نو څه به وکړي خو خپل ټوړي د لاس نه کېږي چې وي خو نو د توبې وخت چې دی د الله پاک وخت مؤمنانو ته مر کړی دی ګناکارانو چې ورکړی دي کفارو ته حتی ورکړی دي خو د دې خبرې شکر پکار دی چې الله پاک او اسلام د توبې در خلاص دي توبه به وکړم الله دې زموږ حقيقي توبه قبول کړي الله تعالی دې زموږ په نصیب کې واخره دعوانا الحمدلله رب العالمين.